No a ta piosenka się najbardziej wszystkim zawsze podoba, nie wiemy czemu. Ale to nasza ostatnia fajna piosenka. Teraz może coś o miłości. Coś wolniejszego. Tak, piosenka się nazywa Niewypowiedziane Słowa. Mamy z nią pewne plany związane, dlatego że ostatnio udało nam się szwendać po Bielsku Białej z kamerą w ręce i coś kombinujemy, jakieś wideo do tego zrobić czy coś. Jak to wyjdzie, jeszcze nie wiemy, ale coś już tam nakręcaliśmy. Nastrojeni już? Nie, jeszcze nie. Tak, no oczywiście główną rolę zagrał wokalista i autor tekstów, Janek. Tak, w teledysku na gitarze solowej zagrał Michał Kuta. Na rytmicznej Mateusz Zieliński, ma też obrót się. A tak wygląda. Na perkusji Artur Kłaptocz, to już przedstawiałem. No i ja jestem Dawid Posąka, gram na gitarze basowej. Tak. Dziękuję bardzo. Tak. To wszystko, Mateusz, tak? Dobrze, Mateusz już się do nas odwrócił przodem i zaczynamy. Niewypowiedziane słowa. Zapełnia moją Kabarecie, Dawid. No to teraz ostrzej. Wracamy do naparzania. Piosenka Nie Mogę. Tato była. Moje słowa to tylko cichy szept. Nie napieram już na życie. Znów chciałem, zbyt wiele oglądam świat za czterech ścian i czasem ciężko tu. Znów nie mogę przed sobą uciec, przestać szukać tylu znaczeń. Znów nie mogę przed sobą uciec, przestać szukać, przestać czuć. Zamknięty w ścianach tego brzydkiego miasta spuszczam głowę, patrzę w podłogę. Zamknięty w ścianach tego głupiego miasta spuszczam głowę, patrzę pod Bogiem. Znów nie mogę przed sobą uciec, przestać szukać tylu znaczeń. Znów nie mogę, znów nie mogę, znów nie mogę. We'll be right back. Dzięki.